Вечарамі ў Міканоравай хаце часта меркавалі, як абжывацца, дзе што трэба будаваць. Калі размова пачыналася пра гэта, то было прыкметна, людзі жвавелі, гаварылі гарачэй, перабівалі адзін аднаго. Амаль заўсёды такая размова пераходзіла ў спрэчку. А гаварыць і спрачацца было пра што? Якія прылады і машыны дабівацца, якія дзе ставіць канюшню, кароўнік, свіран. Чуліся такія думкі, што трэба лазню, канешна, і школу, і яслі для дзяцей. І хоць ведалі ўсе, што ўсё трэба, спрачаліся, што найперш, з чым пачакаць пакуль. Раілі, як гэта разумна зрабіць, з чаго пачынаць, куды падацца, каб памаглі. Часта выгаворвалі сваё набалелае. Як пагана без школы, без яслі. Можна было заўважыць, што спрачацца пра гэта людзі не прывыклі. Многія, асабліва жанкі, гаварылі нясмела, няёмка, як бы прасілі загадзя прабачыць. Былі такія, што слухалі з недавер'ем, і раз-пораз устаўлялі разважныя, не вельмі бадзёрыя рэплікі. Лёгка казаць усё. Але большасць хваляваліся і верылі, што мяркуюць недарэмна. Асабліва горача гаварыў Міканор. Яго проста абурала, што нехта можа думаць, нібы ўсе іх намеры пустая фантазія. Ён ні на момант не сумняваўся, што ўсё будзе зроблена. Ён так маляваў, якія будуць курані праз 5 гадоў, што ні ў аднаго дух займала. Ён нібы бачыў ужо іх сваімі вачыма, з шырокім калгасным дваром, з фермамі, дзе адны пародзістыя каровы, з трактарамі, што аруць і жнуць і малоцяць усё, з ветранымі рухавікамі, якія даюць электрычнасць у фермы, у хаты, што забудуць не толькі лучыну, а і газу. Ён нібы вёў па непазнавальнай куранёўскай вуліцы, на якой не тое, што не грузнуць па калені, а й ног не пэцкаюць, бо ўся яна забрукавана, а паўз платы пакладзены тратуары. І гэта пры тым, што людзі ходзяць не ў лапцях ці босыя, а не сакрэт, як у горадзе, у ботах і чаравіках. Хораша было з Міканорам у гэтых куранях. І калі хто-небудзь падаваў зноў слова недавер'я, дык большасць брала злосць. Такія заглядкі наперад у другіх найбольш гарадскіх людзей называліся марамі. У куранях слова такога не ведалі. Няпростае, нібы панскае было яно, стагоддзямі было яно ні на што у куранёўскіх хатах. Як думка пра белую булку, таму, у каго няма чэрствай чорнай скарынкі. Не жыло гэтае слова і цяпер у Міканоравай хаце. Тыя спрэчкі, якія вяліся пад ціхае хліпанне Міканоравай лямпы, называліся па-новаму «строіць планы». Слова гэтае, ахвотна і хвалююча, абжывалася ў старой людной хаце. У тыя дні у куранях зацікавіліся тым, што Міканор чагосьці стаў заходзіць на пясчаністы шырокі пляц за сялом, дзе нідзе адно падзяленены рэдкімі чэзлымі кубкамі травы, хвашчу рознага пустазелля. Пляц звалі выган, але пасвілі тут рэдка. Ганялі ўсё жывёлу на другі канец сяла, тут жа найбольш гулялі дзеці, падшыванцы-падлеткі. Заўважылі, што Міканор ходзіць нейкі заклапочаны, як бы з нейкім намерам. Здаровы, няўклюдны, у ботах, пашытых хведарам, падыбае па выгане стане, абглядвае месца, як бы мяркуючы нешта, пачне вымерваць штосьці крокамі. Выбера на позірк яшчэ месца, пяройдзе туды і зноў вымяркоўвае штосьці, мерае крокамі, і кожны раз калі б не прыйшоў, аглядваецца дзелавіта, вылічвае, мяркуе нешта. Зацікаўленыя куранёўцы хутка дачуліся, чаму Міканор так прыглядваецца да выгану, дадалі да чутак свае меркаванні, пачалі чакаць, што будзе далей. Чакаць давялося нядоўга, праз якія некалькі дзён у нядзельную раніцу паявіўся Міканор на выгане ўжо з чарадою калгасаўскіх хлопцаў, дзядзькоў, жанок. Са звязкам вяроўкі, з сякерамі, з абярэмкам альховых ды лазовых дручкоў, вяроўку Міканор нёс на плячы сам, калі скінуў з пляча развязаў, аказалася, што вяроўка гэтая мерка. На ёй было завязана некалькі вузлоў. Міканор знову агледзеўся, трохі адышоўся, аб'явіў: «Тут будзе канюшня». Ён загадаў коню ўзяць другі канец вяроўкі. Калі ён нацягнуў вяроўку, пакамандаваў, пакуль той не стаў, дзе Міканору хацелася, пазваў Алёшу Губатага ўбіць калок. Калі Лёша падышоў да яго, Міканор нечакана взяў сякеру з Алёшавых рук, з ахвотаю дужым махам сякеры вагнаў калок глыбока ў зямлю. Ну, от адзін уже і є. Другі між Міканорам і Хонем убіў Алёша Губаты, трэці калок убіў ён каля Хоні, тады перацягнулі вяроўку, выраўнялі па тых двух калках, і Алёша забіў новы. Пакуль размячалі канюшню навокал, сышоўся натоўп. Спачатку гайнёй з галасам малыя, потым хлопцы, дзядзькі, старыя гаманілі, маўчалі, глядзелі цікаўна, зычліва, нядобра, панура. Тлумачыў штосьці чарнушкавай куліне Андрэй Руды, перасмейваўся з сарокай зайчык, акружаны ахвотнікамі пасмяяцца, моўчкі. Рахмана глядзеў стары глушак, хваравіты, прыгорблены, панура, з-пад навісі броваў сачыў лясун. Пра нешта перагаворваліся Васіль Дзяцел і нібы той Ігнат. Калі Міканор перайшоў на новае месца, агледзеўся і аб'явіў, што тут будзе кароўнік, хтосьці з жанок, здаецца, чарнушчыха крыкнула: «Няма такога права!» Услед за ёй нібы толькі чакалі, загаманілі, зашумелі недавольна мужчыны, асабліва незгаворлівы, упарты, нібы той Ігнат. Чуваць было, што няма такога права займаць агульны выган, што выган, каб пасці скаціну, што не аддадуць выган. «Дзетачкі, які ж не то выган? Хто сюды ганяў?» — скрывіўся, хацеў звесціўся на жарт зайчык, але Міканор перабіў яго, раўняючы з Хонем вяроўку, спакойна, нібы абыякава, заявіў усім, што пра выган ёсць не сакрэт, распараджэнне сельсавета. Хтосьці на гэта крыкнуў, каб Міканор паказаў рашэнне, але Міканор, загадаўшы Алёшу забіваць калок, параіў пайсці ў сельсавет таму, каму хочацца праверыць. Дзядзькі яшчэ пашумелі недавольна, пагразіліся, што так гэтага яны не кінуць, што скажуць, дзе трэба. Але ад таго, што Міканор нават быццам і не слухаў іх, не тое, што не спрачаўся, патрохі аціхлі. Неўзабаве многія разышліся, засталіся найбольш дзеці ды хлопцы з дзяўчатамі, што падгаворвалі Алёшу прыйсці пайграць. У панядзелак у каранях дзівіліся Міканоравому спрыту. Некалькі калгасаўскіх падвод, Хоня, зайчык, сам Міканор з бацькам пакацілі ў лес. Пад абед зноў паявіліся на дарозе, што выходзіла з хвойніку, на расцягнутых калёсах валаклі дубы. Вожчыкі паважна ішлі побач, пылячы пяском. Перад сялом павярнулі падводы на выган, услед за Хонем пасталі, памагаючы адзін аднаму, пачалі скідаць дубы. Калі паскідалі, цугам, ужо седзячы, пакацілі ў сяло. Але пасля обеду сышліся на выгане зноў цяпер і з іншымі калгаснымі жанкамі, між іншых кульгавых ведар на драўлянай назе былі цяпер без коней, з жалезнякамі, з пілами, з сякерамі. Ну, дзетачкі, памолімся, кеп Бог не глядзеў крыво, замітусіўся, хіхікаючы, падміргваючы зайчык, кеп стаяло, не гніло, не гарело, кеп скаціна вадзілася, не пераводзілася. Жанкі, асабліва Міканорава матка, накінуліся на зайчыка. Няма чаго версці глупства ўсякае, гневаць за нішто Бога. Зайчык паказаў, што спалохаўся, вельмі ж заўзята ўхапіўся капаць жалезняком. Все па адным, па два браліся за сваё. Хто, як зайчык, капаў ямкі пад шулы, хто пілаваў дубы, хто абчэсваў бярвенне. Чулася мернае шарганне піл, сакавітае цюканне сякер, востра ядрана біла ў нос пахам свежага дуба. Хведар кульгавы, адчапіўшы драўляную нагу, сядзеў на бервяне, як на кані, памахваў сякераю так, быццам хваліўся спрытам і ўмельствам. Без ногі калека ён усюды, дзе мог, паказваў, што не горш за іншых, з любым паспрачацца можа. І праўда, дзе-дзе, а ў спрыце да працы, ва ўмельстве хведара мала хто мог перагнаць, і шавец, і пчаляр, і цясляр да ўсяго хведар здатны на дзіва. Недарэмна і тут хведару даручылі не абы якую справу. Часаць шулы, дзяўбаць пазы па абодва бакі шулаў. Шулы — аснова сцен, шулы злучаць бярвенні. Завостраныя канцы бярвення ўчэпяцца ў пазы шулаў, бярвенні лягуць адно на адно сцяною. Важная рэч — шулы. Хведар гэта ведае, і ўсе бачылі, што хведар ведае. Тут на будоўлі усімі больш распараджаўся Міканораў бацька, які ва ўсім раіўся з грыбком. Дамецікі грыбок паказвалі, якія ямы капаць, як глыбока, якой даўжыні рабіць шулы, дзе абчэсваць, а дзе стругаць толькі. Міканор сам у расхрыстанай сароцы, без шапкі, з наліплымі на лоб потнымі белымі валасамі, уядаўся жалезняком зямлю, даставаў, кідаў на горку вільготную гліну. Ён жа ўдваіх зайчыкам пад наглядам Дамеціка і грыбка закопваў першае шула пад будучую канюшню. Заўзята, нават люта ўтоптваў ботамі свежую зямлю вакол шула. «Будзе стаяць, покуль не сагніе!» — сказаў весела зайчык. «Доўго пастаіць», — адгукнуўся Дамецік. «Дуб, дзерава жывучае, жывучае», — падтрымаў яго грыбок. Да вечара ўкапалі тры шулы, абтапталі пры іх зямлю, у поцемку паклалі нават дзве падваліны, мужчыны трохі пасядзелі на іх, пакурылі, толькі тут заўважылі, як нарабіліся за дзень. Нылі спіны, балелі рукі, пальцы непаслухмяна важка скручвалі цыгаркі. «Замучыў ты, братка, усіх», — папракнуў Міканора зайчык. «Як так будзе, то духу ненадоўго хваціць. Я то з непрывычкі прывыкнем, а не гадкі будзе», — пажартаваў, заступіўся за Міканора хведар. «Шчэ дзень, а там будзе лягчэй», — сказаў Міканор. «Возьмемся старое раскідаць». Ён зацягнуўся. «Возьмем старое, чтоб памагло новаму». На другі дзень зноў ездзілі ў лес, прывезлі дубоў. Хведар, Дамецік, грыбок у лесе не былі. Зранку цюкалі на выгане, рыхтавалі шулы. Пасля абеду на выгане сышліся ўсе. Да потемку ставілі шулы, часалі, лажылі падваліны. Калі курылі, седзячы на падвалінах, Міканор сказаў Алёшу і Хоню, каб прыйшлі заўтра да яго гумна з сякерамі рабіць лёгкую работу. Навіны ў куранях хутка разбягаюцца ад хаты да хаты. Раніцай усё сяло гаманіла, што Міканор будзе раскідаць сваё гумно. Каля платоў, каля калодзежаў, на дварах перадавалі адзін аднаму, меркавалі, судзілі, кожны на свой лад. Ні аднаго дзівіла ўражвала, не адумаўся, не баіцца нішчыць сваё, сваёй рукой. Ні адзін нядобра круціў галавою, вызначаў, зусім здурняў, стараючыся за сваю дурную выдумку. Неабыяк хваляваліся і многія калгасаўскія. Тое, што Міканор збіраўся бурыць не чыё-небудзь, а сваё гумно, не давала супакаення. Все разумелі, што вельмі хутка за гэтым, і ім трэба будзе адважвацца на такую страту. Міканор і пачаў сябе, разумелі, пэўна, таму, каб паказаць прыклад, як трэба ахвяраваць сваім дабром. Як толькі Міканор спусціў ногі з палацяў, салодка са сну пацягнуўся, адразу пачуў на сабе пільна трывожны позірк маці. Папраўляючы штосьці ў печы, яна павяла вачыма ў яго бок, толькі момант, яшчэ санлівы, бачыў Міканор яе позірк, але і гэтага было даволі, каб зразумець, пра што яна трывожыцца. З той хвіліны ці абуваўся, ці мыўся, Міканор ледзь не ўвесь час заўважаў яе насцярожаную ўвагу, чакаў, што яна загаворыць. Яна маўчала, можа, ад таго, што не ведала, як пачаць. Міканор знарок не паказваў, што заўважае яе позіркі, што гатовы слухаць. Калі падалась недаць, села насупраць, склала рукі на грудзях, глядзела, як ён есць, і, як раней, маўчала. Ён чакаў, зараз загаворыць. Так я то сягоння, выдыхнула нарэшце. Сягоння. Міканор знарок не зірнуў на яе, спакойна еў аладкі з салам, паказваў, няма чаго ўжо гаварыць пра гэта. Не перадумаў. Думалі ўжо. Думалі. Хвіліну вагалася. Столькі спрачалася за гэтыя гады, ведала, як ён слухаецца, ўсё ж не вытрывала, папракнула. Я то, канешне, бурыць. Толку з яго старого, калі раскідаць, як і нос трухлела ўсё. Яна апошнім часам, пярэчачы, амаль заўсёды гаварыла так, быццам клапацілася больш пра Міканора, пра яго ж выгаду. Як ставіць ужо то са ўсяго новага? Чтоб постояло долго, подержится ще и это, мамо. Нас с тобою переживе, не бойся, подтримал Міканора батька, ідучи до стола. Матка устала, дала ему место, принесла еще оладок, попракнула. Ты б, старый, помолчал. Коли уже разумного сказать не можешь, заперечила Міканору. Подержится, а? Я то здається, только согнило все с середины. Только на погляд дерево, як дерево, а так гнілое ўсё. Асцярожна, лагодна села побач. Да і ці тут не трэба яно калгасу? Ці калгасу ўже і гумнаў не трэба? Гаварылі ж ўже, сказаў бацька. Ахвота дурыць хлопцу голаву попусту. Я разумны яму раю, стрымалася матка. Не, канешне, бурыць усё, што складзено. Дай пад'есці хлопцу, строга папрасіў бацька. Яна прамаўчала, тоячы крыўду на бацьку. Падышла да печы па-мужчынску рослая, зірнула ў сярэдзіну, узяла качаргу, падгарнула вугаль, велікаваты, амаль бязбровы твар яе няроўна хістка чырвоніла полымя. Не чапай, Міканорко, папрасіла, калі Міканор выцер губы далонею, устаў з-за стала. Лесу багато. Ён распрастаў плечы. Добра пад'еў, чуў у плячах, у нагах, ва ўсім целе непатрачаную радасную дужасць. Яго, мамо, і трэба багато, сказаў паблажліва сыта. Новаму дзерву, мамо, таксама хваціць дзела. Не бойцеся. Все пустим у дело, и новое, и старое, — раптом заговорил деловито, серьезно, — небы тлумачу, мамо. Нам трэба хутко зрабіць, і часу, і рук лішніх няма, не разгоніся, а тут дерево гатовае са ўсім. Зразу складываць можна, ясно. На прызбе ўжо гаманілі калгаснікі. Міканор надзеў пінжак, цвёрдай хадою выйшаў на вуліцу, памеркаваўшы, паслаўшы ўсіх працаваць, ён вярнуўся ў хату, хацеў узяць сякеру, якую паклаў пад лаўку каля дзвярэй. Сякеры не было, ён здагадаўся, узяў бацька. Зноў заўважыў, што матка сочыць, як бы чакае чагосьці, не азірнуўся, выйшаў з хаты. Яшчэ адхляваў, убачыў, што каля гумна цэлы натоўп. От жыць стаў, куды не пойдзеш, усюды чарада. Падумаў, чуючы ахвоту смяяцца, каб грошы браць за глядзенне, дак пабагацець можна было б. Ён лёгка дужа пайшоў травяной пажоўклай ужо дарожкай з той ахвотай гарэзнасцю, з якімі выходзіць борацца спрытны, упэўнены ў сабе хлопец перад усімі хлопцамі і дзяўчатамі, перад усім сялом. Калі заўважыў, што яго ўбачылі, сочаць, пайшоў яшчэ лягчэй. «Народу!» — азірнуўся, быццам здзіўляўся. «Як на вяселле!» Заўважыў блізка Андрэя Рудога, сароку, грыбка, зайчыка. Амаль усе калгаснікі стаялі тут, не пайшлі рабіць. «Занудзіліся, мабуць!» — падтрымаў Хоня. «Вясёлаго даўно не было!» «Будзе сягоння!» — шмаргануў носам Алёша. — Ну, так што ж, калі ўжо такая ахвота, пакажам, можа. Міканор павёў вачыма на Хоню, на Алёшу, на зайчыка. — А можна і паказаць, — зарагатаў Хоня, — мы не ганарлівыя. Міканор вынес з гумна загадзя падрыхтаваную лесвіцу, прыставіў да страхі на самы рог гумна. Праверыў, ці добра стаіць, разуўся, аддаў боты бацьку, ступіў нецярпліва на папярэчыну. Хоня і Алёша самі ўзяліся падтрымліваць лесвіцу, з верхняй папярэчыны ухапіўся пальцамі за жмут парослай зялёнымі струпамі моху. Страхіў чарнелая, патлелая зверху салома крышылася, і ён стараўся ўшыць пальцы глыбей, чапляючыся рукамі, ўцінаючы пальцы ног у салому, намагаючыся не асклізвацца, амаль на карачках, спрытна пабег у гару. Ён бег па зломе страхі, па самым хібе, каб не так крута было бег нечаканай, згаданай, хлапечай праворнасцю. Увесь час радасна помніў, знізу глядзяць людзі. Не думаў ніколі, што так спатрэбіцца даўняя навука лазіць па стрэхах. У момант дапаў да самага верху, стрымліваючы частае дыханне, стаў. Стоячы на ўколенцах, на самым вільчыку выпрастаўся. Усярэдзіне штосьці радасна і жудасна задрыжала. Знаёмае, забытае. «Мо, перадумаў!» — крыкнула знізу нейкая жанчына. Здаецца, сарока. «Лезь уніз!» — пазваў хтосьці з мужчын. Другі падхапіў: «Пакуль не позна!» Ён зварухнуўся, зірнуў уніз, адтуль глядзелі, чакалі, падумаў з хлапечай гарэзнасцю: «Глядзіце, прывыкайце! Ще не раз глядзець трэба будзе! Сцеражыцеся!» Міканор адвязаў і рвануў сівую бярозавую паплеціну. Яна не адразу паддалася, нібы ўрасла ў страху. Ён ірвануў мацней, адарваў, стараючыся не траціць раўнавагі, учапіўся другой рукой у страху, што сілы штурхнуў. Паплеціна непаслухмяна хіснулася і пераламалася каля самай міканоравай рукі. Перавярнулася разы два, пасунулася наўскася трохі і лягла над краем страхі. Унізе засмяяліся. «Аге! Не хоча!» Міканор скінуў другую паплеціну, ухапіў яшчэ адну, але тая была старэй, счарнела зусім, трэснула. Ледь Міканор паспрабаваў адарваць ад моху. Міканор кінуў уніз толькі канец яе. Адарваўшы паплеціны, Міканор рашуча скубянуў чуп абадранай ветрам, пасечанай дажджом саломы на самым версе. Зверху чорная, крохкая, яна ўнізе была бура рудая, тхнула даўнім пылам, тлеласцю. Дажджы прыбілі яе, спрасавалі, яна аддзіралася неахвотна, непадатна. Міканор скубаў яе жменя за жменяю, люта шпурляў у бок, частка яе ляцела ўніз, частка застравала на страсе, асобныя пасмы з радасцю хапаў, нёс вецер. Чым больш скуп Міканор, тым быццам больш злосна кідаў салому. Хутка з рудога саламянага плеху вылез жаўтлявы гус. Пачаў расці, зрабіўся верхам крокваў, паказаліся першыя верхнія жэрдкі, гумно нібы ашчэрылася зубамі. — Не кідай так! Звязуй! — пачуў Міканор бацькава. Здагадаўся, бацька раіць звязваць салому, каб скарыстаць потым, крыючы канюшню. Міканор пачаў звязваць, салома была такая тлелая, што ламалася, крышылася, ледь паспрабаваў скруціць перавясла. — З яе ўжо і гною добрага не будзе! — засмяяўся Хоня, беручыся памагаць Міканору. Міканор кінуў нязвязаны сноп, крыкнуў бацьку. — Аджыла ўжо, ваша салома, тато! З гэтага часу на страсе завіхаліся ўжо ў траіх — Хоня, Міканор і Алёша. Салому цяпер скідвалі проста на ток, рабіць было лёгка і зручна, усе трое як бы хваліліся спрытам адзін перад адным. Замшэлая, у зялёных струпах страха ў вачавіткі ніжэла, выпускала і выпускала жоўтыя апыленыя кроквы, абчэпленыя павуцінай ў жэрдкі. Круціліся блізка, скакалі па жэрдках, лямантавалі вераб'і, бедавалі пра разбураныя гнёзды. І адно, і другое даводзілася бурыць. Шэрыя, рупліва склеяныя ластаўчыныя хаткі. Не толькі Алёша вельмі чулы да птаства, да ўсяго кволага, а і Хоня прыпыняўся, натрапіўшы на такую дамоўку. Адзін Міканор гнаў сваё цвёрда, папракнуў нават: «Вайна без ахвяр не бувае!» Унізе амаль увесь час тоўпіліся. Адны сыходзілі, паглядзеўшы, другія падыходзілі, нядобра, злосна зіркаў, нібы той Ігнат сышоў, не гледзячы ні на кого. Бедавала Куліна Чарнушкава: «Трэба ж так узяцца нішчыць сваё! Да чаго дайшлі некаторыя?» Чарнушка паявіўся пазней, спакойна пакурыў з дамецікам, зазначыў па-прыяцельску: «Шкадаваць няма чаго, дабро такое!» Збочыў з дарогі, ідучы кудысьці, стары Корч, горбячыся, глядзеў, як завіхаюцца ў гары. Калі ціха, як на пахаванні, падышла да Мецеха, разважна супакоіў: «Всякаму свая чарга. Быў тут, дыміў люлькаю, кашляў сусед Дзяніс. Малады Васіль не паявіўся, здалёк зірнуў і адвярнуўся, падаўся сваёй дарогай». По-рознаму глядзелі і іншыя, што збіраліся каля гумна. Адны гаманілі між сабой ціха, разважліва, другія чаплялі тых, хто на гумне. Ні аднаго радаваў імпэт разбурэння, нярэдка чуўся смех. Багата было і такіх, што глядзелі моўчкі, сур'ёзна, сумна. Якіх усё гэта трывожыла! Да абеду гумно абадралі, свяцілася голая сохамі, кроквамі, рабрынамі жэрдак. Пасля абеду сякерамі сталі абсякаць жэрдкі, прыкручаныя з сохлай, цвёрдай, як жалеза, лазой. Хіліліся яшчэ кроквы, але да вечара паскідалі і кроквы. Трымаліся пакуль сцены і цыбатыя з сукамі, з раламі ў гары сохі. На другі дзень не стала і сцен. Разабралі бярвеннямі, на калёсах звезлі на выган. Як калекі крыжы тырчалі на тым месцы, дзе нядаўна было гумно, адны сохі, сярод нязграбных куч чорнай саломы і трухі. Дамеціха, што жагналася кожны раз, калі бачыла няшчасную жахлівую пустэчу, зірнуўшы на сохі, вечарам сумелася. На чырвоным заходнім небе сохі высіліся, як калекі з абсечанымі рукамі. Уздымалі абсечаныя рукі ў неба, быццам малілі ў неба заступкі, кары на бязбожных. Старая, чуючы, як разрываецца душа ад болю, страху і крыўды, пачала, хапаючыся, кідаць перад сабой крыжы. Гарачым, роспачным шэптам маліла памагчы, падтрымаць, злітасціцца. Божачко, ты ўсімагутны, ты разумнейшы за ўсіх, памажы, парай, дай розум ім, навучы іх неразумных. Ніхто ў куранях не думаў тады, што пройдзе 2-3 гады, і ад усіх гумен не застанецца і знаку, што і загуменная дарога, і загуменні будуць толькі ў няпэўнай людской памяці.